långsamt uppvaknande egentligen. Och den skildrar ju också att det finns väldigt mycket att hämta i det här separationen just nu. När hypnosen släpper runt det här med kärnfamiljen, han har ändå gett allt under